Program Trzeci Polskiego Radia, środa 11 października, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Bez porozumienia po spotkaniu premier z lekarzami rezydentami. Przerywają protest, rozpoczynamy pracę zespołu. Czekamy na wiążące decyzje. Znamy oficjalnie założenia tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej, przedstawił je wiceminister Jaki. Mamy to, łapiemy byka za rogi. Premier rządu Katalonii ma czas do poniedziałku na wyjaśnienie, czy we wczorajszym wystąpieniu ogłosił niepodległość regionu. Premier mówi, że dwie strony muszą chcieć kompromisu, aby doszło do porozumienia. Beata Szydło tak odpowiadała wieczorem w Polsat News, pytana o spotkanie z protestującymi lekarzami rezydentami. Wskazywała, że oferta porozumienia jest cały czas na stole. Po południu szefowa rządu spotkała się z rezydentami w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Zaproponowała powołanie wspólnego zespołu, który zajmie się postulatami protestujących. Lekarze mają czas do jutra, by podjąć decyzję, czy będą pracować w zespole. Oni sami tuż po spotkaniu z premier poinformowali, że wznawiają zawieszoną rano głodówkę. Zdaniem rezydentów negocjacje nie przyniosły przełomu. Premier Beata Szydło mówiła po spotkaniu, że zmiany w służbie zdrowia są konieczne, ale muszą być to zmiany systemowe. Zaproponowała utworzenie zespołu roboczego z udziałem lekarzy rezydentów, który będzie pracował nad wzrostem finansowania służby zdrowia i wzrostem wynagrodzeń. Warunkiem rozpoczęcia prac jest zakończenie przez lekarzy głodówki. Pracuje się wtedy, kiedy się nie protestuje. Dla mnie jest jednoznaczna informacja. Przerywają protest. Rozpoczynamy pracę zespołu. Najpóźniej 15 grudnia kończą się prace. Zdaniem młodych lekarzy na spotkaniu nie padły żadne konkrety, mówi wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Łukasz Jankowski. Słyszymy zapewnienia, że będzie lepiej. Poczekajcie, dajcie nam czas. My już, proszę Państwa, nie wierzymy. Musimy powiedzieć w tym momencie, sprawdzam. I mówimy, czekamy na wiążące decyzje. Rezydenci zdecydowali o wznowieniu protestu, więc głodówka będzie kontynuowana. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Nie będzie zwrotu działek w naturze. Spadkobiercy mogą liczyć na odszkodowania. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej przedstawił projekt nowej, dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Patryk Jaki mówił, że zgodnie z nim osoba, która wystąpi z roszczeniem, będzie mogła liczyć na odszkodowanie w wysokości 20% wartości utraconej nieruchomości. Można to zamienić na 25% w obligacjach lub na 20% jako możliwość rozliczenia z państwem. Na przykład, jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać teraz na przykład z możliwości przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, albo na przykład będzie kupował jakąś nieruchomość, która pochodzi z jednostki samorządu terytorialnego bądź ze skarbu państwa. Prawo do rekompensaty będzie przysługiwało wyłącznie osobom fizycznym, obywatelom Polski, dodaje profesor Kamil Zaradkiewicz, który współtworzył projekt ustawy. Chodzi o osoby, które są albo wstępnymi, albo zstępnymi pierwotnie uprawnionych, czyli tych, którzy w chwili przejęcia nieruchomości przez władze komunistyczne byli ich właścicielami lub współwłaścicielami i ewentualnie małżonków tych osób. Wszelkie inne podmioty są wykluczone z tego procesu. Projekt ustawy skrytykował poseł Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. Dużo ludzi nie odzyska właściwie nic, no bo to jak się przeliczy, że coś, co było warte ile 70 lat temu i z tego 20%, to się może okazać, że są to naprawdę dla większości byłych właścicieli groszowe sprawy i tego się obawiamy. Poseł Kukiz15 Bartosz Jóźwiak zarzucił z kolei Patrykowi Jakiemu, że przedstawił zestaw sloganów zamiast konkretnych rozwiązań. Czyli jak to zrobić, za jakie pieniądze, jakie będą konsekwencje prawne i jakie będą konsekwencje społeczne wielu z tych pomysłów. Niestety nic takiego nie otrzymujemy. Wiceminister Jaki zapowiedział, że projekt trafi teraz do uzgodnień międzyresortowych, a potem także do konsultacji społecznych. Hiszpański rząd dał szefowi katalońskich władz 5 dni na wyjaśnienie, czy we wtorkowym wystąpieniu ogłosił niepodległość regionu. Termin mija w poniedziałek. W wezwaniu, które rząd w Madrycie wysłał dziś Carlosowi Puigdemontowi, napisano, że jeśli potwierdzi on secesję, to będzie miał czas do czwartku, by skorygować swoje stanowisko i uniknąć w ten sposób uruchomienia artykułu 155 hiszpańskiej konstytucji. Artykuł ten umożliwi zawieszenie autonomii zbuntowanego regionu i przejęcie kontroli nad jego organami politycznymi i administracyjnymi. We wtorek wieczorem Puigdemont ogłosił w katalońskim parlamencie, że przejmuje mandat obywateli do ogłoszenia niepodległości, ale jednocześnie wezwał katalońskich deputowanych do odroczenia o kilka tygodni secesji Katalonii, aby umożliwić negocjacje z rządem w Madrycie. Następnie Puigdemont podpisał deklarację niepodległości wzywającą inne państwa do uznania Republiki Katalonii. To był serwis Trójki. Michał Gąsiorowski i informacje sportowe. I zacznę od dobrej wiadomości, bo później niestety będzie cała seria złych. Ta dobra dotyczy Roberta Kubicy, który znowu jeździł dziś samochodem Formuły 1. Tym razem podczas zamkniętych testów dla ekipy Williamsa na torze Silverstone. Williams trzyma w sekrecie wszystkie szczegóły, wydał jedynie komunikat, że wszystko poszło bardzo dobrze. Polak oraz rezerwowy kierowca zespołu Poli Resta wezmą udział w jeszcze jednym teście w przyszłym tygodniu na Hungaroringu. Tymczasem telewizja Sky zorganizowała ankietę z pytaniem, który z kierowców powinien dostać szansę w przyszłym roku i 46% odpowiedziało, że właśnie Kubica. Drugi w ankiecie Pascal Wehrlein zebrał zaledwie 17% głosów. To teraz te gorsze wiadomości, bo w europejskich pucharach dziś prawdziwa klęska. W Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych Orlen Wisła Płock przegrał z PKN Seged 27-33. Zawiedziony był więc skrzydłowy Michał Daszek. Byliśmy przygotowani na to, że oni będą grali tak agresywnie w obronie. Można było zauważyć, nawet mieliśmy wariant gry w 7-6, ale znowu ten początek spotkania był nie po naszej myśli i myślę, że wtedy za dużo nerwowości wkradło się do naszej gry i grało się nam zupełnie ciężej. Za dużo błędów własnych, bo to zaważyło. Oni chyba rzucili 6 czy 7 kontr i było ciężko dogonić później. Wicemistrzowie Polski po 5 kolejkach mają na koncie 1 remis i 4 porażki. W Lidze Mistrzyń przegrały piłkarki ręczne Wisła Lech Gdynia. 23-34 uległy CSM Bukareszt. W piłkarskiej Lidze Mistrzyń też nie było dobrze. Medyk Konin po porażce u siebie 0-5 z Olimpikiem Lyon w rewanżu przegrał 0-9. Jeśli ktoś liczył na to, że może lepiej było w koszykarskich pucharach, to niestety będzie zawiedziony. W Eurolidze kobiet przegrały i CCC Polkowice i Wisła Kanpak Kraków. Polkowice uległy 60-65 Lille, a Wisła 68-79 Jekaterynburgowi. Jakby tego było mało, w Lidze Mistrzów FIBA przegrał Stelmet Zielona Góra 64-70 z Arisem Saloniki. No to, żeby nie zostawiać Państwa na noc w złych humorach, teraz coś na pocieszenie. Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran wrócili z ostatniego rajdu w tym sezonie. Czekamy na nowe wyzwanie, przyznaje Kajto. Na razie osiągnęliśmy coś, czego nie udało się osiągnąć nie tylko żadnemu Polakowi, ale żadnemu człowiekowi w historii, czyli Mistrzostwo Europy 3 razy z rzędu. Chciałbym realizować ambitne cele, tak jak to robię do tej pory. Zapewniam Was, że jeżeli będę jeździł, to tak jak do tej pory będę stawiał sobie wysoko poprzeczkę. I o to chodzi, a wszyscy kibice w Polsce marzą o tym, żeby zobaczyć Kajetanowicza na trasach Mistrzostw Świata. Noc pochmurna, może padać deszcz lub mrzawka. Temperatura minimalna przeważnie od 8 do 11 stopni. Jutro będzie padać głównie na północy, na południu miejscami rozpogodzenia. W Augustowie termometry pokażą 14 stopni, w Warszawie 16, a w Rzeszowie i Wrocławiu 18. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Duszno tu jakoś i ćma tu jakoś. Dwierze są zawrzyte i światła zgaszone. Umrzyłech na dzisio. Umrzyłech na wczora. Jo wstanem, jo wstanem z wichrzycą w galopie i żagwie za polem od raub do dwora. I oddyszym już idę przez krota się kopiem. Grzej, grzej, grzej, grzej, słoneczko, grzej. Wielkanoc, jak słońce wschodzi, ukazuje się Zbawiciel pod postacią baranka wielkanocnego na drzewianej tarczy słonecznej. No i pewnie zastanawiają się państwo, co to było. Tu magazyn bardzo kulturalny. To był prolog do spektaklu Ondraszek, pan Łysej Góry. Spektaklu wystawianego w Teszyńskim Diwadle. W Cieszyńskim Teatrze, tak. W Cieszyńskim Diwadle. Aha. Tomasz Koczko jest odpowiedzialny za muzykę. Postać znana państwu, być może pamiętają państwo. Cieszyńskie albo Cieszyńskie niebo, albo audycję Wojtka Osowskiego, bo on też bardzo często przecież sięga po muzykę Tomka Koczki. No a scenariusz do spektaklu przygotowała Renata Puclacher, z którą właśnie niedawno się widziałem w Cieszynie, no i stamtąd przywiozłem taki upominek. O, jasne. Ten spektakl wraca jeszcze. Tak, bo on miał premierę w 2005 roku w Cieszynie, natomiast rzeczywiście od czasu do czasu raz, dwa razy w roku jest grany i czasem na przykład w takich przedziwnych miejscach jak Góra Czantoria, 844 metry nad poziomem morza. No właśnie, więc jeśli państwo nie widzieli spektaklu, no to można poszukać płyty, na której jest sporo, 20 utworów z tego spektaklu. 17 utwór brzmi tak. Już skończone rozpasanie, zmiłuj się. Mortalibus, mortalibus. Pierwszą przyczyną moru jest wzgarda Słowa Bożego. A jest między nami Antychryst, który wzgardził Słowem Bożym. Jak się ukróci moc czarta na frydeckim państwie, znów najświętsza panienka zasłynie cudami, bo diabeł nie śpi. Kiedy wy odpoczywaliście po pracy, on chodził po polu i nasiał konkolu między pszenicą. Jest taki jeden z krwi waszej, który tylko konkol sieje. To spój nad spójem, syn heretyka Szebesty, Ondraszek. Ten łotr nie pracuje, ale złoczyni. To on ściągnął na nas morowe powietrze. Ratuj nas, Madre Dolorosa! Kara z nieba oczywista za Ondraszka Antychrysta. Ten, kto był dla niego niczem, dziś nas zmaga Bożym biczem. Pan nam każe podnieść rękę, by ukrócić straszną mękę. Chcesz, Ondraszka, niech się twoja wola stanie, lud go złoży ci w ofierze krwawej, panie! Dies irae, servum pecus, inde ire, hic vivimus, dies irae. Ondraszek, pan Łysej Góry. A jedna rzecz mi jeszcze przyszła do głowy i uświadomiłam ją sobie w tej chwili właśnie, że muszę aż sprawdzić, czy to jest jakby taka czeska właściwość czeskiej sceny teatralnej, że spektakle są rejestrowane, wychodzi muzyka, wychodzą płyty DVD, bo przecież z Ondraszka też jest DVD. Pamiętamy DVD z Cieszyńskiego Nieba, płytę przecież z piosenkami z Cieszyńskiego Nieba, ale Renata Puclacher razem z Radowanym Lipusem zrobiła też spektakl, który się nazywa Hranice, i też to przedstawienie ma płytę DVD, ma płytę audio, i zastanawiam się właściwie, czy to jest taka właśnie reguła. Czy to jest reguła, czy to jest też coś, do czego próbuje zawsze doprowadzić Renata, bo wie, jak bardzo jest ważne zapisanie takich rzeczy, i czy to dotyczy tylko jej spektakli, czy to jest w ogóle reguła właśnie czeskiej sceny teatralnej. Muszę to sprawdzić. O, tak, taka refleksja. Dziękuję bardzo za wypowiedź. No dziękujemy również i czekamy na wiadomości. No właśnie, teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Zacznijmy od terminów zgłoszeń. W poniedziałek, 16 października, mijają dwa. Do konkursu w ramach 7. Festiwalu Poezji Śpiewanej Powrót do Krainy Łagodności w Wieliszewie i do krakowskiej Piosenkarni. Festiwal w Wieliszewie odbędzie się już 21 października, a na Piosenkarnię trzeba poczekać do przełomu listopada i grudnia. Karty zgłoszenia, regulaminy i inne informacje dostępne są na stronach internetowych obu imprez. O Piosenkarni będzie jeszcze okazja opowiedzieć. Gwiazdą powrotu do Krainy Łagodności w Wieliszewie będzie grupa Bez Jacka. Choć nienazwane to piękne, przepięknie oddają się wszystkim, nie biorąc nic za to. Zatańcz ze mną na polanie, o tak po prostu. Andrzej Poniedzielski, o którego nowej płycie ostatnio Państwu wspominaliśmy, wystąpi w Warszawie. Tytuł recitalu jest jednocześnie tytułem płyty Melo nie dramat. Do zobaczenia i posłuchania w Teatrze Szóste Piętro w piątek i sobotę 13 i 14 października. Myślę maj, to mówię maj. Myślę kraj, a mówię oj. Ojczyzna, Raz, dwa, trzy wraca do Młynarskiego. Po 10 latach od nagrania płyty, która powstała we współpracy z Wojciechem Młynarskim, Adam Nowak z kolegami odświeża materiał i rusza w trasę. Najbliższe dwa koncerty odbędą się w Filharmonii Szczecińskiej w poniedziałek 16 października. Początek o 17 i 20. Dopóki prawdę nazywamy nieustępliwie ćwicząc wargi w mowie Miłosza, w mowie skargi przetrwamy, przetrwamy, przetrwamy. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. Wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dziękuję bardzo, a adres do korespondencji dla Państwa GIP jak gitarą i piórem @polskieradio.pl. Teraz przeniesiemy się do piątkowego wieczoru. Wtedy to właśnie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbył się koncert promujący najnowszy album Anny Treter, dwupłytowe wydawnictwo Polskiego Radia. Koncert zapowiadał Andrzej Poniedzielski. Na scenie oprócz Anny Treter był oczywiście prywatnie jej mąż, a przy okazji kompozytor wszystkich utworów, które znalazły się w tym albumie. No i po koncercie na chwilkę... Jan Chnatowicz, bo nie powiedziałaś. Jan Chnatowicz, oczywiście, przepraszam. Proszę. Po koncercie na chwilkę spotkaliśmy się, były tłumy za kulisami, więc ciężko było wyłowić artystów, no ale w końcu się udało. Jeżeli mogę powiedzieć, to jest chyba najpiękniejszy moment tego tworzenia muzyki. Pierwszy moment, jaki kocham, to jest ten, kiedy na przykład napisałam tekst do jego muzyki, albo on napisał muzykę do mojego tekstu. Znaczy właśnie pisze, tak? I gdzieś tam już słyszę spokoju, jakiś dźwięk, już się to w jakąś całość układa i w końcu jest, przychodzi mi tak, no to zobacz, może tak być i gra. I to jest naprawdę cudowny moment, bo mimo, że potem jeszcze mogą następować jakieś zmiany, no to jednak to pierwsze wrażenie nowo powstałej piosenki, jakie ja odnoszę, jest szalenie ważne. No to jest właśnie to, a drugi moment jest taki, kiedy to już się ubierze w te aranżacje, w te wszystkie instrumentacje i tak dalej, się piosenkę nagra, prawda? I zgra w zasadzie jeszcze też potem. To jest też cudowny moment. To już jest taki gotowy produkt do tego, żeby mógł pójść na antenie, żeby nim ucieszyć ludzi. Serdecznie witam wszystkich Państwa. Album To Ja to jest takie dwupłytowe wydawnictwo, które powstało z okazji 40-lecia mojej pracy artystycznej. Ta praca zaczęła się z zespołem Pod Budą w 1977 roku na FAMie i owocnie trwa do dzisiaj, ale także 15 lat temu zaczęłam swoje autorskie produkcje wydawać na płytach. I na tym podwójnym wydawnictwie znajdziecie Państwo jedno i drugie, czyli i te moje solowe piosenki, nie tylko zresztą przeze mnie napisane, i te podbudowe. Starałam się znaleźć takie, które są rzadko prezentowane. Są to piosenki nagrane na żywo w radio, na koncercie, są to piosenki rzeczywiście rzadziej puszczane w mediach z płyt wydanych przez obecnego Warnera. Jest taki rodzynek, piosenka z Andrzejem Poniedzielskim, pochodząca z koncertu Festiwalu Twórczości Korowód, który mam przyjemność od 10 lat organizować. I są też piosenki nowe lub też na nowo zaaranżowane. Pamiętasz, kiedy Anię poznałeś? W 77 roku ją poznałem właściwie. Tak, w 77, jak dostałem nagrodę na festiwalu i potem spotkaliśmy się w Kielcach. Jakoś tam przypadkowo. No a potem to już grupa Pod Budą wchłonęła mnie wieczorami. Nawet grywaliśmy. Gdzieś razem wzięli mnie pod skrzydła przez chwilę na taką krótką trasę. No miłe rzeczy, miłe wspomnienia. Pamiętasz, kiedy Anię spotkałeś po raz pierwszy w swoim życiu? Pamiętam, bo to było wydarzenie dla mnie z kilku powodów istotne, ponieważ to była pierwsza próba, na którą zostałem zaproszony, kabaretu Pod Budą. I kabaret wtedy odnawiał swoją jakby muzyczną ekipę i została zaproszona między innymi młoda dziewczyna z Kielc, która miała być pianistką w tym kabarecie. I ja przypadkowo trochę taki zbieg okoliczności, że poznałem członka zespołu Pod Budą, który mnie tam zaprotegował. Bogdan Smoleń spotkał mnie na schodach w uczelni, bo byliśmy na tej samej uczelni, mówi, przyjdź na próbę, jak ci się spodoba, to zostaniesz, a ja tam. Ja się tak trochę, to nie bardzo, szczerze mówiąc, podobało, bo oni takie wiejskie to było. Ja wtedy, wydawało mi się, że w wielkim mieście to tak trochę nie pasuje mi ani tym anturażem, ani muzycznie, ale poszedłem z ciekawości. No i wtedy spotkałem swoją przyszłą żonę, spotkałem bardzo fajnych ludzi i już tam siąknąłem. Także do dzisiaj z kabaretem, a potem ze swoją Pod Budą jakoś się kolegujemy. No, czy od początku wiedziałeś, że spotkałeś swoją przyszłą żonę? Absolutnie nie. Wtedy to wiadomo, że tam było mnóstwo osób, ale wtedy pierwszy raz ją zobaczyłem na oczy, a ponieważ już wszedłem w ten zespół jakby jako nowy gitarzysta, więc siłą rzeczy zaczęliśmy coraz więcej ze sobą przebywać, próby, jakieś wyjazdy, no i tak jak to mówią, słowa do słowa, i już 40 lat minęło. Przestaniesz, to powiedz. Powiedz, kiedy mnie kochać przestaniesz. To się człowiek wypłacze, jak człowiek w białym łóżku nad ranem. Nie przysyłaj mi listów ostatnich. Nie owijaj w bawełnę słów paru. Lepiej siądźmy do ciepłej kolacji pod okapem wieczoru. Moja ukochana piosenka z tych 40 lat to Gdy mnie kochać przestaniesz i postanowiłam ją jakby odświeżyć, odnowić i nagrana jest w pięknej smyczkowej aranżacji. A dopełnieniem tej nowej płyty są takie trzy rzeczy, które uważałam, że powinny się na niej znaleźć. Jedna z tych piosenek Na letni wiatr to jest takie podziękowanie dla mojego męża, jednocześnie kompozytora, gitarzysty, no po prostu przyjaciela, za te wszystkie lata współpracy, myślę, że całkiem owocnej. Chciałam to zrobić przy pomocy piosenki, no i myślę, że nie jest taka jakaś napuszona i napompowana, tylko właśnie taka, jaką chciałam, ażeby była. Na letni wiatr, na nieba skłon, na ziemi wirowanie, na morską dal, obiecaj mi na zawsze być. Naprawdę źdźbło, na wolny żart, na czasu przemijanie, na przekór snom, na zawsze być. Obiecaj mi, kochany, choć z duszą na ramię. Jest piosenka, która przenosi nas jakby z tych starych czasów do współczesności. To jest piosenka o łodziach marzeń. I jest piosenka To ja, która dała tytuł tej płycie. Może ona nie określa tak stricte moich cech charakteru i tak dalej, ale mówi o tym, że czasami właśnie bym chciała odfrunąć, coś zmienić, ale też i zadbać o siebie, bo przez całe życie ja dbałam o innych i to wcale nie jest złe, broń Boże, ale pomyślałam, że może tak zaśpiewać To ja, bo ja może skoro 40 lat śpiewam i uprawiam muzykę, jeżdżę w trasy i tak dalej, to może też coś znaczy. To takie trochę może przekorne, ale dało tytuł płycie. No ale to chyba nie oznacza, że źle się czułaś w zespole pod budą przez te lata. Nie, broń Boże. Nie, teraz mamy taki renesans jakby zainteresowania. My gramy cały czas, tylko to może nie było takie bardzo widoczne w mediach. No też świętujemy po prostu 40-lecie, została wydana płyta 40 lat pod budą i jeździmy w trasy, gramy w bardzo dużych salach i mimo, że nie mamy nowych piosenek, to jednak słuchacze stale przychodzą na te koncerty i chcą nas słuchać i to jest naprawdę super. Holaria, holari, za oknami wstaje świt. Aż tu nagle wiatr nadleciał jak szalony, na ramieniu jeszcze żony ciepły ślad. Wiatr nadleciał i kołysze naszym domem, a od miasta jakiś dziwny rośnie gwar. No ale wtedy już grała Bukowina też. A to też byłem, tak, radosnym wielbicielem talentu. Tak, to też tam się włóczyłem. Z nimi czasem mnie brali na chwilę na scenę, czasem tylko, no wiesz, to były czasy takich zjazdów naszych różnych pod byle pretekstem, gdzieś tam jakiś festiwal. Dużo tego było i takie też były imprezy wymyślone. Także dzisiejsi specy od marketingu to by nam zazdrościli, bo tam w Poznaniu czy w Warszawie właśnie były robione takie koncerty, które gwiazdy studenckiej pieśni pokazywały, ale też i takich zaczynających, no to nie ma lepszego marketingu i trafialiśmy od razu do odbiorcy docelowego, no to dzisiaj to tylko firmy papierosowe tak umieją robić. No ale też do radia i telewizji nieliczni w tamtym czasie. A tak, bardzo nieliczni, choć mnie kiedyś tam zaprzychodowali do tego radia i telewizji. Maciej Zębaty świętej pamięci mi zrobił sesję nagraniową. A telewizję gorzej już wspominam, bo to była taka, właściwie oni tak na siłę troszkę próbowali, oni, mówię o miłościwie panującej podówczas demokracji socjalistycznej, tak próbowali tych studentów jakoś, jakoś obłaskawić i tak tam, to były paranoja i tak byliśmy takim łupieżem historii dla nich. Maleńki skrawek snu, gdy blady świt ja. Tytułowa piosenka z najnowszego dwupłytowego albumu Anny Treter. Takiego trochę podsumowującego. Ja niestety w tym czasie, kiedy był koncert w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, byłam również na koncercie, ale Magdy Umer w Białymstoku na festiwalu Łódź i Prus. I to też tak przy okazji mogę powiedzieć, że Izabela Szafrańska, której nie tak dawno słuchaliśmy w premierowych piosenkach Zbigniewa Łapińskiego, była jedną z triumfatorek tego festiwalu. No to tak, na marginesie. Przywiozłeś jakieś nagranie? Tak, oczywiście, cały worek. No ja państwu powiem, że tych nagrań z koncertu Anny Treter, właściwie nagrań po koncercie Anny Treter jest troszkę więcej, także być może niektóre wątki jeszcze pociągniemy. W przyszłości tak, rozwiniemy. No a teraz wracamy do naszego białoruskiego serialu. Nazywam się Zmicer Wojciuszkiewicz, albo Todar. Jestem z Białorusi, białoruski artysta, skromny, legendarny, charyzmatyczny. Jest jeszcze taka dość zabawna, taka zadziorna piosenka Irka Ermalińskaja. Aha, Irka Ermalińskaja. Znaczy, nie wiedział, ten wiersz... Znaczy, tam zrozumiałem, że chodzi o jakiś obóz pionierski. Obóz pionierski i wszystkie... Ja też byłem z pierwszej klasy po siódmą, to znaczy do ostatniego, tak momentu... Pionierem. Pionierem byłem, ale komsomolcem nie. Zawsze mówiłem, że nie jestem gotowy być komsomolcem, bo to jest bardzo odpowiedzialne. To jest historia o spotkaniu młodego, znaczy 14-latka z 16-latką medsiostrą, która w tym obozie musiała pilnować tych dzieci, żeby tam nie utopili się, nie złamali ręki, bo tak zawsze ona... Medsiostra, czyli pielęgniarka. Pielęgniarka, która tam, nie wiem, czy musiała być pani doktorka, ale medsiostra, pielęgniarka musiała być. I jak to spotkanie. I oni chodzili razem do lasu zbierać poziomki. I co tam było, już nam nie ciekawe, ale to jest, no to jest, teraz już jakby to po zakonu, to jest kryminalna sprawa, jakby jak w amerykańskich szkołach i tak dalej, ale вот takie spotkanie romantyczne między nimi, żartobliwe i w takim stylu muzycznym też taki twist. No, mnie było ciekawe zrobić taki twist, bo zawsze jakieś smutne piosenki śpiewam. Myślisz, że to jest tekst autobiograficzny? Czy wymyślona historia? Myślę, że jest to trochę autobiografii, bo najpierw poeta nigdy to o tym nie przyznaje się, ale ja czytałem u niego w innym romanie podobną historię, kiedy on... W romanie, czyli w powieści. W powieści, da. On też był w jakimś bohater jego tej historii. Oni, значит, byli w tym obozie i takie podobne spotkanie z medsiostrą mieli. Ale tylko tam ostro było w tym opowieści. No, bardzo dobrze, że nam dajesz ten kontekst, bo się zupełnie inaczej będzie słuchało tych piosenek po takim komentarzu. Як суніці іскри пирскали з піянерського костра, де ж ти, Ірка Ермалинская, медицинская сестра, піонер отряда пятого, я молюся їх святых, как ты не моего вожатого, как ты не любила ты. Догорают, догорают піонерские костры, а над ними пролетают два анёлы на зары, два анёлы закаханы. С тобой, с пионерским барабаном и с трубой золотой. Мы сядем на тем погорочку, где солнеченьки в траве, а у очах у медсестерочки дымка-дымочка плывет. На вылет поглядом с дымкой я пораненный пора, забитый меня не обдымками медицинская сестра. Догорают, догорают пионерские костры, а над ими пролетают два анёлы на зары, два анёлы закаханы. Ты со мной, я с тобой, с пионерским барабаном и с трубою золотой. Недалёкое, не близкое, лето в ягодных гаях, где ж ты, Ирка Ермолинская, поцелуйчики на губах. на сонячну пагорочку. Ты присядь каля мяне, медсестерка, медсестерочка. Я мои полонены. Бум, бум, догорают, догорают пионерские костры, а над ими пролетают два анёлы на зары. Два анёлы закаханы, ты со мною, я с тобой, с пионерским барабаном и с трубою золотой. Над сустречами разлуками ни один проплыл туман. Обо мне, як сердце грукает пионерский барабан. И труба на солнце близкое, и туда меня не зове, где мы зиркой ермолинскою, як сонечки у траве. Бум-бум! Да горают, да горают пионерские костры, а над ими пролетают два анёлы на зары. Два анёлы закатаных, ты со мною, я с тобой, с пионерским барабаном и трубою золотой. С пионерским барабаном и трубою золотой. С пионерским барабаном и трубою золотой. No to możliwe, że to pierwszy twist w historii audycji gitarą i piórem. Nie wiem, ile państwu się udało wyłapać z tego tekstu. Przypomnę tylko, że słuchamy utworów z najnowszej płyty, na której zostały zebrane najlepsze wspólne prace Todara, czyli Dmitriera Wojciuszkiewicza. Kompozycje stworzone do wierszy Władimira Nikleajewa, białoruskiego poety. No i tak skaczemy dzisiaj z jednej granicy na drugą, a jeszcze tak mi się przypomniało przy okazji i tej wizyty na czeskiej granicy, ale też przy okazji wizyty u Todara, no bo on też nagrał przecież płytę z piosenkami Jaromira Nohawicy i stąd w ogóle zaczęła się nasza znajomość, że za miesiąc z małym haczykiem nowa płyta Nohawicy, no i pierwsza piosenka już jest na liście albo w poczekalni. W każdym razie można już na nią głosować. No tak. No to tak. Ostrawa niedaleko od Cieszyna. Prawda? Ale my teraz podążamy na wschód, zaglądając do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Przed tygodniem wspomniałem państwu o 2,5 spotkaniach z Janem Kondrakiem. Ostatnie było 30 września, a poprzednie to połowiczne, czyli niedoszłe, 15 sierpnia. Wtedy to właśnie na Placu Zamkowym w Lublinie odbył się koncert z okazji 700-lecia miasta. Gdy trwały w najlepsze przygotowania do niego, ja akurat przepływałem przez Lublin kajakiem rzeką Bystrzycą. Byłem zatem niby blisko, choć w świecie równoległym. Wykonawcy, którzy wystąpili pod lubelskim zamkiem, wzięli również udział w koncercie inaugurującym obchody 700-lecia Lublina. Ten z kolei koncert odbył się dwa razy, 28 i 29 stycznia 2017 roku w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Z nagrań tego wydarzenia powstał dwupłytowy album zawierający krążek CD i DVD zatytułowany Zakochani w Lublinie, kantata jazzrockowa Tomasza Momota. Za sprawą Jana Kondraka, jednego ze sprawców tego zdarzenia, album trafił z lubelskiego ratusza prosto do szuflady. Płyta, o której wspominasz, jest zapisem, wiernym zapisem DVD i wiernym zapisem audio pewnego wydarzenia, które szykowaliśmy od kilku lat na dzień rocznicy nadania praw miejskich Lublinowi. Nie da się. Spośród wielu propozycji artystycznych, ponad 300 propozycji, jakie prezydent Lublina dostał, czyli jego urzędnicy, wybrano koncert, który ja napisałem jako libretto, a skomponowany muzycznie przez Tomasza Momota, bardzo młodego kompozytora z Lublina, wykładowca akademickiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Tomasz zajął się tą stroną muzyczną i organizacyjną. Zaprosiliśmy do współpracy największe głosy pochodzące z Lublina, czy też może jeszcze inaczej, najbardziej znane osoby wywodzące się z Lublina. No tak troszkę też, żeby nie za dużo tych osób było, żeby to dało się jakąś myślą ogarnąć i żeby były symetrie, żeby było tyle samo pań, ile panów. Taka arytmetyka temu przyświecała. Zaprosiliśmy więc Krzysztofa Cugowskiego, Piotra Cugowskiego, Beatę Kozidrak, Urszulę. Do tego doszła młoda piosenkarka spod ręki Włodka Pawlika, naszego grammysty, czyli Natalia Wilk. I ja jakby do pary solo i Lubelska Federacja Bardów jako zespół, który wypełniał te miejsca w programie, które trzeba wykonać zbiorowo. Tam, gdzie trzeba wykonać zbiorowy gwałt na piosence, to zawsze można się spodziewać, że wystąpi Lubelska Federacja Bardów. Tu też tak było. Czyli piosenki takie wojskowe, czyli piosenka finałowa, gdzie wiele osób musi wyjść naraz i zaśpiewać, pociągnąć temat. To była domena mojej Lubelskiej Federacji Bardów. Lubelska Federacja Bardów śpiewa o doniosłym akcie dziejowym, jakim było zawarcie Unii Lubelskiej, Unii Polski i Litwy, która jest prawzorem Unii Europejskiej. Niektóre zapisy prawne Unii Europejskiej, konstytutywne dla Unii Europejskiej, są żywcem przejęte z Unii Lubelskiej. Między innymi rotacyjność stolicy. No i są klaski, tłumy zgromadzone na Placu Zamkowym w Lublinie. Ja nie po raz pierwszy słyszę tę piosenkę, ale ciągle jestem pod wrażeniem. No to znaczy, ja nawet też mogę powiedzieć, że jestem w lekkim szoku. Że takie rzeczy się dzieją, prawda? I na szczęście ktoś myśli o tym, żeby je rejestrować. No to ja przy okazji spotkania z Janem Kondrakiem mogę też państwu zdradzić, myślę już, że Jan Kondrak szykuje kolejne przedsięwzięcie, kameralne tym razem. Ono będzie się odbywało w Służewskim Domu Kultury w Warszawie, premiera w listopadzie i będzie polegało na tym, że będą się spotykać młodzi poeci piosenki i śpiewać premierowe piosenki, ale będą też ci mniej młodzi poeci piosenki i też będą śpiewać premierowe piosenki. Zobaczymy, jak to wyjdzie w listopadzie. Pierwsze spotkanie, jak już będzie się ten termin zbliżał, to na pewno państwa o tym poinformujemy. No, myślę, że to bardzo fajny pomysł. No, a na zakończenie pomyślałam sobie, żebyśmy wrócili do tego Raz, Dwa, Trzy Młynarski, bo dość mnie ucieszyła ta wiadomość, że Adam Nowak wraca do tego projektu. Bardzo jestem ciekawa tych koncertów współczesnych, no ale na razie mamy tylko to nagranie sprzed 10 lat, więc z nim się z państwem pożegnamy. Do usłyszenia. Z Moskwy do Odessy i znowu w siakrę odwołali lot. Wynika to ze słów jej wysokości stewardessy, majestatycznej jak Aeroflot. Kolejny komunikat zabrzmiał znów, że nad Murmańskiem wyszli niebo szczere. Przyjmuje Kijów, Kiszyniów i Lwów, a ja tam nie chcę, mnie tam po cholerę. Radzili mi pod inne leć adresy i nie licz, bracie, że się stanie cud. I co też ci odbiło, komunikat był z Odessy, że mgła i na startowych pasach lód. A w Leningradzie pełna odwilż już. No a na przykład w takim Tbilisi ląduje się wśród pól kwitnących róż. A ja tam nie chcę, mnie ten adres wisi. Do Rostowa odlatują, a ja tak pragnę być w Odessie mej. Mnie ciągnie właśnie tam, gdzie od trzech dni nie przyjmują. Mnie korci taki zakazany rejs. Ja muszę, gdzie zawiało śniegiem bez, gdzie zaspy i ogólnie ciężki teren. Gdzie indziej jasno i przytulnie jest, a ja tam nie chcę, mnie tam po cholerę. Mnie nie wypuszczają, tam znowu nie wpuszczają. Przygnębia mnie mieszanych uczuć splot. Uśmiechy stewardessy coraz mniej mnie pocieszają, majestatyczne jak Aeroflot. Przyjmuję ziemi mej najdalszy kąt, gdzie jak polecę jeszcze mi dopłacą. Przyjmuję Władywostok, czornie port i Paryż, a ja nie chcę, mnie tam na co. Że rozpogodzi się, silniki znów zagrają. Już słyszę jej serce w gardle mam. Z